dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Czyżby to już 13? Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Agnieszka Drost. Ukraińcy sceptyczni co do dobrej woli Kremla. Rosja przypuściła atak na Charków. Robert Bąkiewicz nie przyznaje się do winy. Usłyszał zarzut znieważenia mundurowych. Prawie miliardowa strata zamiast bloku węglowego w Ostrołęce. NIK kieruje zawiadomienie do prokuratury. Na początek Ukraina. Ukraińcy oczekują na wieczorne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Tematem rozmów mają być rosyjskie propozycje dotyczące pokoju w Ukrainie. Nad Dnieprem panuje sceptycyzm co do dobrej woli Kremla, który w nocy ostrzelał za pomocą rakiet i dronów drugie co do wielkości miasto, Charków. Sytuację śledzi Paweł Buszko, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Pawle, jaki jest bilans nocnych ataków? Rosyjskie rakiety balistyczne i drony typu Shahid, które w nocy i nad ranem spadły na drugie co do wielkości ukraińskie miasto, zabiły w sumie 7 osób, w tym dwoje niepełnoletnich. Jedna z ofiar to 1,5-roczne dziecko. 20 osób zostało rannych. Przeszukiwanie gruzowiska bloków mieszka. Podarkowskiego Ołeksynie Hubow, a rosyjskie ataki na Ukrainie interpretowane są jednoznacznie jako sygnał Putina przed rozmowami prezydenta Zełenskiego z Trumpem w Waszyngtonie. Sygnał o tyle istotny, że zarówno Charków, jak i sąsiadujące z nim Sumy to stolice obwodów, z których części Rosjanie mieliby się wycofać w zamian za rezygnację Ukrainy z Donbasu. Jednak w Kijowie nikt nie ma wątpliwości, że nawet jeśli by do tego doszło, Putin nie zrezygnuje z polityki agresji, zdaniem zdecydowanej większości komentatorów. Ewentualne zawieszenie broni da Rosjanom czas na militarne wzmocnienie, aby uderzyć po raz kolejny na Ukrainę, a być może także na innych zachodnich sąsiadów Rosji. I tyle, Paweł Buszko. Bardzo dziękujemy za relację. Przedstawiciele Polski nie będą brać udziału w wieczornym spotkaniu prezydenta Ukrainy i europejskich liderów z przywódcą Stanów Zjednoczonych. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński w rozmowie z Polskim Radiem powiedział, że o powód nieobecności naszego kraju w Waszyngtonie należy pytać Kancelarię Prezydenta. Podczas ostatniego spotkania łączenia WTC Polskę, jak pan pamięta, reprezentował prezydent Nawrocki i premier Donald Tusk w imię dobra sprawy mu to miejsce ustąpił. Uznaliśmy, że skoro to służy naszym relacjom, to w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi reprezentuje nas prezydent Nawrocki. No więc oczekujemy kontynuacji tego poważnego zadania ze strony Kancelarii Prezydenta. Kancelaria Prezydenta przekazała, że Karol Nawrocki priorytetowo traktuje spotkanie z Donaldem Trumpem, które jest zaplanowane na 3 września. Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia służb mundurowych. Chodzi o wydarzenia z końca czerwca, gdy założyciel Ruchu Obrony Granic nazwał zdrajcami dwoje funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwie funkcjonariuszki Żandarmerii Wojskowej. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grzyśkowiak przekazała, że przesłuchiwany nie przyznał się do winy. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert B. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i skorzystał z uprawnienia do odmowy złożenia wyjaśnień. Jednocześnie uprzedził, że nie wyklucza złożenia wniosku o złożenie takich wyjaśnień w przyszłości po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego tej sprawy. A wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do polsko-niemieckich przejść granicznych na odległość kilometra. Prawie miliardowa strata zamiast bloku węglowego w Ostrołęce. Najwyższa Izba Kontroli skieruje zawiadomienie do prokuratury. Decyzję o budowie bloku podjęto w czasach rządów PiSu. Miała to być wspólna inwestycja spółek Enea i Energa, dziś z grupy Orlen. Z czasem zdecydowano, że zamiast węglowego powstanie blok gazowy. Prezes NIK-u Marian Banaś powiedział, że działania związane z tą decyzją i z rozliczeniem przerwanej inwestycji były nielegalne i niegospodarne. Wbrew interesowi spółki, zarząd zaakceptował i pokrył roszczenia głównego wykonawcy projektu w wysokości ponad 958 milionów złotych netto. Jednak nie zweryfikował ani ich zasadności, ani wysokości. Zdaniem Izby przyczyną takich działań było dążenie do jak najszybszego rozliczenia inwestycji. Miało to umożliwić rozpoczęcie kolejnej budowy bloku parowo-gazowego. Finansowanie projektu budowy elektrowni Ostrołęka Energa i Enea zawiesiły w lutym 2020 roku. Niewybuch przy stacji Warszawa Gdańska został znaleziony podczas prac ziemnych na wysokości ulicy Międzyparkowej. Są duże utrudnienia w ruchu pociągów i autobusów. Nieprzejezdny jest również most gdański. W drodze są saperzy, mówi Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji. Jest to kilkunastocentymetrowy przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Najprawdopodobniej pochodzić może z okresu II wojny światowej. Wstępnie zostało to potwierdzone przez policyjnych pirotechników. Pociągi jeżdżą z ograniczoną prędkością. Autobusy zostały skierowane na objazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia prawie w całej Polsce pochmurno, lokalnie słabe opady deszczu, tylko na Pomorzu dość pogodnie. W Zakopanem dziś 18 stopni, w Ełku 20, w Łodzi 23, a w Gorzowie 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niemal 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Jak się nie żachną... Na powitanie. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Kłaniamy się i polecamy do 15. My i In Excess. We'll be right back.

Wędrówka z Włoch to Beirut. Z czystym sumieniem. Z czystym sumieniem przypominam, że w wakacje w tym cyklu, tak się umówiliśmy, polecenia muzyczne, płyty odkrywane, płyty wydane w ostatnich tygodniach, płyty, które są moją ścieżką dźwiękową mojego lata 2025 i chciałbym też Państwu zaproponować, by stały się Państwa waszymi. Do Francji dziś się wybieramy. Comment vivre sans inconnu devant soi? Les hommes d'aujourd'hui veulent que le poème soit à l'image de leur vie, faite de si peu d'égards, de si peu d'espace et brûlée d'intolérance. Parce qu'il ne leur est plus loisible d'agir suprêmement dans cette préoccupation fatale de se détruire par son semblable. Parce que leur inerte richesse les freine et les enchaîne. Les hommes d'aujourd'hui, l'instinct affaibli, perdent tout en se gardant vivants jusqu'à la poussière de leur nom. Né de l'appel du devenir et de l'angoisse de la rétention, le poème, s'élevant de son puits de boue et d'étoiles, témoignera presque silencieusement qu'il n'était rien en lui qui n'existât vraiment ailleurs, dans ce rebelle et solitaire monde des contradictions. Brzmi jak muzyka filmowa, ale nie, to pełna płyta kolejna w dorobku Léonie Pernet, francuskiej piosenkarki, artystki, której rodzina pochodzi z Nigru, która to Léonie mieszka od lat we Francji, tam wydaje płyty od 2018 roku, no ale na tej nowej płycie, którą można oczywiście znaleźć nie tylko w sklepach, ale także w serwisach streamingowych, Poème Pulvérisé, ona opowiada o swojej i jej rodziny drodze z pustyni w Afryce na przedmieścia Paryża do Francji. Rytmy afrykańskie, arabskie, różne fragmenty świata zaprezentowane na jednej płycie, nowym krążku Léonie Pernet. Piękna płyta, świetnie się jej słucha, czy to w podróży, czy to przed snem, czy to nawet gdzieś w tle w pracy. Więc kiedy już skończą Państwo słuchać Trójki, co oczywiście jest niemożliwe, ale włączą drugie ucho i będą chcieli słuchać czegoś w systemie podwójnego stereo, to może tam gdzieś też pojawić się właśnie Leoni. Mówiłem o niej w piątek w audycji Dobrego Dnia, która była audycją tylko muzyczną i zapowiadałem, że wrócimy do tej płyty, więc wywiązuję się z obietnicy. No i wracamy do tego nagrania świetnego, które także na tej płycie można znaleźć. Proszę posłuchać. C'est en rêvant que j'ai vu le vent grimacer devant les morts célébrant notre futur arrivé. Regarde les impatients. Pamiętajmy to nazwisko. Zapraszamy do reklamy. Leoni Perne. Halo, biuro obsługi. Wie pan, przyjechaliśmy w góry na wakacje, a ceny w tym samym sklepie wyższe niż w domu. Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach. A różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Katana, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. A potem w Carrefour. Carrefourze? Promka 2 plus 2 gratis. Wybrane rodzaje napojów roślinnych Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Nie przegap. Oferta ważna do 20 sierpnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop gamingowy Asus A15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4449 zł, a teraz 3999 zł. Back to deal. MediaMarkt. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze chyba Slimin! Bierze chyba Slimin! Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Szczupła sylwetka. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Beko z systemem Harvest Fresh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 13.30. Trójka na życzenie. A on jest już obok, Michał Mazgański. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś proponuję przeniesienie w czasie do 1967 roku. Do złotej ery radia. Wszystko za sprawą audycji Michała Hoffmana, który w minioną niedzielę przypomniał, uwaga, pierwsze notowanie listy przebojów Radia Luksemburg. Number one record, straight in at the top without any trouble at all. W Radiu Luksemburg 13 sierpnia 1967 roku o godzinie 9 w ten sposób rozpoczęła się lista przebojów, zaczerpnięta z magazynu New Musical Express. Na pierwszym miejscu Scott McKenzie i If You're Going to San Francisco. Zestawienie pierwszego notowania listy przebojów Radia Luksemburg znajdą Państwo w audycji Afro na lato. Po premierze na naszej antenie program Michała Hoffmana do posłuchania na naszych stronach internetowych trójka.polskieradio.pl. Nic więcej nie muszę dodawać, Michał wszystko powiedział. Za chwilę zostaniemy przy radiu, a to dlatego, że mamy 100 lat. A co się z tym łączy? Warto poczekać. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. With the cares of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. To Louis Armstrong. Tu Myśliwiecka 357. Nie ukrywam, szukałem takiego artysty, takiego gatunku muzycznego, który połączy dwie siostrzane anteny Polskiego Radia, czyli program trzeci i program drugi, dwójkę. I w dwójce i w trójce jazz jest obecny, więc mamy jakieś punkty styczne. A teraz w naszym studiu wspaniała gościni Ewa Szczecińska, dziennikarka dwójki. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że znów tu jestem. Polecamy się zawsze. Ewa od lat prowadzi w dwójce m.in. audycję Nocna Polska, w której przedstawia współczesnych polskich kompozytorów i kompozytorki. I nie bez powodu się spotykamy, albowiem z tego, co zdążyłaś mi powiedzieć, właśnie ziszcza się twoje marzenie. Ach, tak, tak, tak. Od czego tu zacząć? Może od tego, że Polskie Radio zawsze wspierało polską kulturę i jakbyś przyszedł na przykład do nas, do głównej siedziby radia, na drugim piętrze, są takie wielkie faksymile rękopisów, utworów kompozytorskich stworzonych w latach 50. na zamówienie Polskiego Radia. Grażyny Bacewicz, Stefana Kisielewskiego, Witolda Lutosławskiego. No i Polskie Radio zawsze właściwie zamawiało utwory. Na przykład przez studio eksperymentalne Polskiego Radia, czy dla studia eksperymentalnego Polskiego Radia powstało bardzo dużo utworów, no, które teraz są, współtworzą tą światową historię muzyki eksperymentalnej. A to studio, można przypomnę, stworzone przez Eugeniusza Rudnika, oglądać w małej formie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tak, tak, tak, tak. Już się właśnie tam kreuje ten czarny, tak zwany czarny pokój, który kiedyś był u nas. Ale utwory na zamówienie Polskiego Radia powstawały bardzo długo. Tutaj no, warto jeszcze wymienić na przykład Andrzeja Chłopeckiego, wizjonera. Na jego pomysł, zamówienie powstał słynny koncert klawesynowy Henryka Mikołaja Góreckiego, który nie tylko w programie drugim, ale również w innych programach się pojawia i w przestrzeni publicznej i tak dalej, i tak dalej. Andrzej jako właściwie ostatni systemowo zamawiał utwory u kompozytorów muzyki klasycznej. Najgorszy pod tym względem był i jest właściwie XXI wiek, bo jakaś taka zrobiła się przerwa. I ja przyznam, że jak my w dwójce transmitujemy koncerty na przykład z BBC, z Radia France, z Paryża, z, nie wiem, z Berlina, z różnych miejsc z Europy, w ramach współpracy z Europejską Unią Radiową i widzę w programie nowe utwory skomponowane na zamówienie BBC, France Music, rozgłośni niemieckich. To w dołku tutaj tak, ściskało. Tak, tak, tak mnie ściskało strasznie. No i właśnie postanowiliśmy z okazji stulecia Polskiego Radia przywrócić zamówienia. I teraz Ewa Szczecińska zamawia, tak? Nie, Polskie Radio zamawia. Ja wprawdzie rzeczywiście wymyśliłam ten projekt, ale zamawia Polskie Radio dwójka. Ale dodajmy, że całe to wydarzenie, czyli zamawianie nowych utworów, ma związek z naszym stuleciem. Dzisiaj w ogóle jest ważny dzień. Nie wiem, czy pamiętasz, Ewa, 100 lat temu dostaliśmy koncesję jako Polskie Radio na nadawanie w Polsce, więc to jest kolejny element tych obchodów stulecia Polskiego Radia. No i dzisiaj Poczta Polska wypuściła znaczek z okazji stulecia Polskiego Radia, a 14 września będzie koncert, który jaką nosi nazwę? Tutaj się z Agnieszką Łukasiewicz, naszą realizatorką, próbowaliśmy z matematyki jakoś zgodzić ze sobą. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność? Tak, takie hasło wymyśliliśmy. Ono jest ruchome. Można przestawiać poszczególne liczby, ale 4 to są 4 utwory, które zabrzmią 14 września w studiu Lutosławskiego z naszego zamówienia. Mhm. 10, no bo tych utworów w sumie będzie 10. I będą wykonywane przez cały rok. Bo przez cały rok będziemy hucznie świętować stulecie Polskiego Radia. I te pozostałe utwory, to tylko tak dodam, że będą wykonywane nie tylko u nas w Studiu Lutosławskiego, ale w ramach tych najważniejszych festiwali muzyki współczesnej i nie tylko w Polsce, jak Bratislavia Cantans, Warszawska Jesień i tak dalej, i tak dalej. No co dalej mamy? Więc mamy tak 4 na 10, na 100, no to wiadomo, tak, stulecie Polskiego Radia. Plus 1, ponieważ w ramach naszego koncertu 14 września będzie też wykonany utwór skomponowany na zamówienie Orkiestry Polskiego Radia. Koncert podwójny na skrzypce, wiolonczele i orkiestrę, to jest zamówienie u Marty Ptaszyńskiej, najstarszej kompozytorki w tym gronie, bo mamy naprawdę przekrój właściwie chyba 3 pokoleń w sumie kompozytorów. A co jeszcze może warto też dodać, że ten moment jest bardzo dobry do takich powrotów do zamówień kompozytorskich, ponieważ polska muzyka współczesna, ta klasyczna, ma się bardzo dobrze. I to właśnie we wszystkich pokoleniach tak jest. Są jakieś wybitne indywidualności w każdym pokoleniu. Po drugie, przez ostatnie lata też powstały, ukonstytuowały się świetne zespoły muzyków, którzy wykonują tę muzykę. Dlatego, że wykonawstwo muzyki współczesnej, tej klasycznej, to nie jest prosta sprawa, bynajmniej. Trzeba mieć takie poszerzone umiejętności, nie tylko takie, które są potrzebne do wykonywania na przykład muzyki Chopina, czy nawet jeszcze Lutosławskiego. Młodzi kompozytorzy wykorzystują nowe, rozszerzone techniki gry, dzięki czemu ich muzyka często brzmi jak co? Jak kosmos, jak las, jak muzyka klasyczna. Tych języków jest bardzo dużo i są bardzo różne. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Ewa Szczecińska jest z nami. Teraz nagranie we fragmencie, które Ewa przyniosła, za chwilę o nim więcej powiemy. Thank you. polska muzyka współczesna i jej promotorka Ewa Szczecińska z Dwójki Radiowej z nami. Kto to gra pod nami wciąż? To gra zespół nie polski, ale za to muzyka jest polskiej kompozytorki Hani Kulenty, jednej z artystek, które otrzymały od nas teraz w ramach stulecia zamówienie. Ta kompozycja przeznaczona jest na dwa fortepiany, dwie perkusje. Hammerhead Consort grał, a my u Hani Kulenty zamówiliśmy koncert skrzypcowy. Będzie grał Marcin Markowicz w partii solowej i nasza Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Michała Klauzy. I tak zakończy się koncert 14 września w naszym studiu Lutosławskiego. Koncert 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Mówiliśmy o tym, że 4 utwory zostaną wykonane, ale w sumie zamówiliście przy twoim udziale jako Polskie Radio zamówiliśmy 10. U kogo? Kim są ci polscy wybitni kompozytorzy różnych generacji? To jest rzeczywiście dziesiątka wybitnych indywidualności. Nie wiem, czy zacząć od najstarszych, czy od najmłodszych. Zacznę może od najmłodszej kompozytorki, ponieważ jestem przeszczęśliwa, że taki talent pojawił się. Rocznik 2002, Lena Michajłów. 23 lata. Tak, krakowianka, studiowała w Warszawie, teraz studiuje w Salzburgu. I skomponowała, bo już skomponowała dla nas utwór dla zespołu Kwadrofonik. Znalazła się dzięki swojej audycji w Dwójce? Tak, Nowa Polska. O 15:00 dzisiaj będzie kolejna audycja właśnie tego cyklu. Tak, ja ją znalazłam w Akademii Muzycznej w Warszawie, bo krakowianka przyjechała na studia do Warszawy. No, skomponowała wybitny utwór, zaprosiłam ją do audycji, dzięki temu dostałam dużo jej nagrań, utworów i okazało się, że jest to taki talent na miarę, no powiedzmy, Pawła Mykietyna w latach 90., który się pojawił jako ktoś taki wybitny. Więc Lena Michajłów, potem Hania Kulenty, wspominałam o niej, Wojtek Błażejczyk, specjalista od muzyki elektroakustycznej, łączonej z instrumentami, ponieważ jest kompozytorem, jest reżyserem dźwięku, więc na technologii nowej się bardzo dobrze zna i jest też gitarzystą, konstruktorem instrumentów, czasami takich obiektów brzmiących, z ogromną, wspaniałą wyobraźnią artysta. I Wojtek Błażejczyk skomponuje dla nas utwór na kwartet smyczkowy. A grać będzie neokwartet, to jest w tej chwili najwybitniejszy w Polsce zespół kwartetowy, specjalizujący się w wykonywaniu muzyki nowej. Mają po prostu nieograniczone możliwości ci muzycy. Są z Gdańska, pochodzą. Jeszcze jeden kwartet smyczkowy będzie w programie. Tym razem kompozytorki nieco starszego pokolenia, Nestorki Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. To jest artystka z Wrocławia, która studiowała między innymi w Paryżu u Oliwiera Messiana i ten zmysł kolorystyczny, odniesienia do natury w dźwiękach ma no, niezwykle rozwinięty. Kolejna postać to, mówię w tej chwili o tym koncercie najbliższym, bo przecież moglibyśmy do rana opowiadać o wszystkich kompozytorach, którzy wezmą udział w naszym projekcie. Jest jeszcze Hania Kulenty, Wojtek Błażejczyk, Lena Michajłów, Grażyna Pstrokońska i Marta Ptaszyńska. Ona akurat skomponowała podwójny utwór na zamówienie Orkiestry Polskiego Radia na 80-lecie Orkiestry Polskiego Radia, bo my różne rocznice w tym roku obchodzimy. A poza tym jest na przykład Paweł Szymański, wybitny kompozytor, który komponuje muzykę od lat odnoszącą się do przeszłości, prowadzi gry z konwencjami przeszłości, dzięki czemu kochają go zarówno miłośnicy muzyki dawnej, jak i współczesnej. Jest Paweł Malinowski, młody kompozytor z Krakowa. Jest Monika Szpyrka, również młoda kompozytorka z Krakowa, ale także Cezary Duchnowski, który jest, tak jak Wojtek Błażejczyk, wybitnym specjalistą w dziedzinie muzyki, zarówno eksperymentalnej z udziałem prądu, że tak powiem, czyli elektroniki łączonej z instrumentami. jest Aleksander Kościów, który z kolei doskonale czuje głos, zwłaszcza głosy śpiewające razem w małych zespołach wokalnych. I Kościów, Aleksander Kościów na nasze zamówienie skomponuje utwór dla sekstetu wokalnego Promodern. To jest taki zespół jak, nie wiem, King Singers, tylko że polski. Ewa o tym wszystkim wspaniale opowiada, jak Państwo słyszą. To przypomnijmy jeszcze, kiedy na antenie Dwójki można słuchać Nowej Polski, nie mylić z Nocną Polską w Trójce. A jest też Nocna Strefa i tam też właśnie gramy muzykę polską, nie tylko polską, ale ta moja audycja, w której rzeczywiście pod lupą przyglądamy się... No bo ty się spotykasz z tymi kompozytorkami, kompozytorami, rozmawiasz z nimi, to jest w ogóle fascynujące, jak rozmawiać, myślę o tym ze strony osoby, która z pisarzami rozmawia o metodzie ich pracy. Jak z kompozytorami rozmawiać o tym, jak oni wymyślają utwory, prawda? Tak, no my często nagrywamy bardzo długie rozmowy i jak wiesz, twórcy otwierają się dopiero po pewnym czasie. W 50 minucie. W 50 minucie, dokładnie tak. Więc nagrywamy takie długie rozmowy, prezentujemy utwory i no i w ten sposób otwieramy oczy i uszy ludziom na muzykę nową, fascynującą. Dwie jeszcze rzeczy, 15 Ewa w poniedziałki, tak, odpowiadając na twoje pytanie. To dzisiaj. Już dziś, tak? Dwie rzeczy istotne jeszcze. Po pierwsze, że te utwory, które zostaną nagrane, nie będą tylko do słuchania w polskim radiu, bo my jesteśmy częścią EBU, czyli Europejskiej Unii Nadawców. Często na antenach Dwójki czy Trójki, także gdy chodzi o inne rodzaje muzyki, można słuchać koncertów nagrywanych w innych państwach Unii Europejskiej. To są prezenty dla słuchaczy i od tamtych stacji dla nas. I my też damy takie prezenty z okazji naszego stulecia innym radiostacjom wchodzącym w skład EBU. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tym, ponieważ tak naprawdę to jest naszym celem. Polskie Radio ma tę możliwość, żeby zamawiać utwory, żeby je nagrywać i żeby je właśnie wysyłać w świat. To jest, abstrahując od indywidualności kompozytorskich i artystycznych, to jest właściwie najtańsza forma promocji polskiej kultury w Europie i na świecie, bo to nie i tylko i ogólnodostępna, Europa. Dodajmy. Ogólnodostępna, tak. I no, cieszę się, że wracamy do tego. Stąd ta nieskończoność w naszym haśle na koniec, bo chcielibyśmy kontynuować ten projekt, pomysł. Trzymam kciuki. To jeszcze powiedzmy na koniec naszego spotkania z Ewą o tym, że o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Oldosławskiego w Warszawie 14 września będzie ten koncert. Bilety już można kupować, prawda? W sieci i też na miejscu w kasie, jeżeli ktoś ma ochotę. Tak, już dzisiaj ogłosiliśmy możliwość rezerwowania biletów do studia imienia Witolda Oldosławskiego i no warto się pospieszyć, bo tam nie ma bardzo dużo miejsc. W tym studiu jest sporo, ale nie bardzo dużo. I jak rozumiem, ten koncert będzie też transmitowany na antenie Dwójki, kiedy oczywiście będzie się odzywał. Będzie transmitowany, tak. No to wspaniale. To trzymamy kciuki. Ewa, będziemy sprawdzać, co się wydarzy, gdy chodzi o te zamówienia. Te utwory, myślisz, że kiedy będą dostarczone? Już są dostarczone wszystkie, czy jeszcze się piszą? Już są dostarczone. Widziałam partytury. Tak, oczywiście. Nawet mam fragmenty tych partytur, znaczy faksymile, odbitki. Już się nauczyłam na pamięć. Chodzę w domu no, prawie, i tak odśpiewuję. Że... tak, tak. Są. Już muzycy mają nuty, już się przygotowują. Bo to nie jest prosta sprawa, tak mi się wydaje właśnie, trochę utworu. Bez sensu zadałem to pytanie. Przecież to wymaga długich przygotowań, żeby zagrać potem. No, chociaż mamy świetnych muzyków do dyspozycji, ale mimo wszystko, tak, tak. No, z nowym utworem to trzeba się zaprzyjaźnić, zapoznać. Bardzo dziękuję. Ewa Szczecińska była z nami, Radiowa Dwójka, Nowa Polska, Nocna Strefa i stulecie Polskiego Radia. Koncert prawykonań na zamówienie Polskiego Radia, do czego to Ewa się czynnie przyłożyła jako osoba, która z młodymi i nie tylko kompozytorkami, kompozytorami rozmawia. Bardzo się cieszę, że z okazji stulecia Polskiego Radia możemy realizować takie rzeczy, a także marzenia spełniać. I mamy tutaj w programie utwory większości kompozytorek niż kompozytorów. No też się z tego bardzo cieszę. Moglibyśmy kolejny wątek otwierać, ale już może teraz przeniesiemy się do studia Lutosławskiego, bo tam między innymi odbył się koncert, który też łączy Dwójkę i Trójkę, bo muzycy wchodzący w skład zespołu Mitch & Mitch albo grający w nim pojawiają się na antenie Dwójki także u nas, a to było wydarzenie bez precedensu, kiedy spotkali się ze Zbigniewem Wodeckim. Ewa Szczecińska, dziękuję ci bardzo za spotkanie. 14 dziękuję. Września, koncert prawykonań. Polskie Radio, przypomnę, ma 100 lat.

W Leroy Merlin zmalowaliśmy coś dobrego. Teraz biała farba do wnętrz Dulux Easy Care już za 217 zł. Aż 9 litrów plus 15% dolewki gratis. Odporna na zmywanie, idealna na ściany oraz na sufity. I tak, 15% farby dostajesz gratis. Do Leroy! Oszczędzisz właśnie tam! Szykuj się na malowanie z Leroy Merlin. Dostać gotówkę za swój samochód i dalej nim jeździć. Nareszcie! Szybko podratować finanse i odjechać z autem i gotówką. Tak jak to robią w Europie. Nareszcie! Cash for Car. Nareszcie w Polsce. Więcej na jadedalej.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a ser królewski sierp, różne rodzaje, plastry, 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Kiedy Helena otwierała paczkę z Amazon, poczuła motyle w brzuchu. Dwie niezależne strefy gotowania i pojemność 7,6 litra. Kubki smakowe Heleny oszalały na myśl o frytkownicy beztłuszczowej Ninja Air Fryer w świetnej cenie. Helena przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit! Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Psi Patrol i SpongeBob. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Mocny? Mocny! Mocny start! Od poniedziałku do środy z Kaufland Card. Cukier biały tylko 1,39 zł za kilogram przy zakupach innych artykułów za 99 zł. 10 kilo na osobę. A oliwa z oliwek Monini z pierwszego tłoczenia pół litra 19,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy.